呀，苏比在那巴牛 ，baby， you know how we do， man。 我们这国的贝尔。 Hey。Dada jichunge, usiache wazi uo mlango ufunge. Menipata na mimi ni kaka, so hata mkikaa kimya mimi nitasimama kama kaka. Kwa hiyo acha hizo poda kusoga ushoga. Mjini hauna kazi kukaa kwa mjomba. Kushinda mashani kwa pamimba, madada sajikuta ni baba mbea na kapia kwa baba. Nye mtatanga tanga, mtadanga danga, mtaposi maji kwenye mlima kupanda na usipo jichunga utachungwa. Na ukiacha wazi magoli utafungwa. Mchunge wewe, ingiza vifaranga mikunguru mwewe. Utipo siela mkuu, utavunjika guu. Na hii ni sindano mtanyoka mwaka huu. Nasaka, natafuta long nazisaka. Nikipata vikuyo na vovina taka pata. Na masela, wanaunga tela. Wanamwaga sela, mini mwage hela. Jua, shukurani ya puna mateke. Na nyumbani njakali mateke. Jichunge, jichunge, yeah. Jichunge, jichunge, yeah. Jichunge, hii dunia tunasafiri. Acha ujangiri kwa peace, hii ndo habari. Kuwa kiakiri, soki mwiri kweji sexy. Na mtoto shule kama unakiri. Watu wanatembea na mofaya. Doa hazidumi kataba ka ulaya. Wengine wanakula unga na mazala kuchata huwa kwaba. Na tali zana pombe empire. Nyumbani unaito baba, kitanu unakaba. Kisha kizuba, inda kidogo kwa kuna beba. Ni hatari kubeba huo msaraba. Jitunge wenzako buwa kaba loba. Wanalala jia, wana kesha ba. Mke wako yuko leba, anatacha pa. Leo upo, kesho haupo. Kwa yotunga hili kosa, lisijirudie kosa. Nasaka, natafuta long nazisaka. Nikipata vikuyo na vovina taka pata. Na masela, wanaunga tela. Wanamwaga sela, mini mwage hela. Jua, shukurani ya puna mateke. Na nyumbani njakali maseke. Jichunge, jichunge, yeah. Jichunge, jichunge, yeah. Nasaka, natafuta long nazisaka. Nikipata vikuyo na vovina taka. Hey, dada jichunge. Over the gamble.